Chodzi o to, że tutaj cały czas się pracuje i poseł Wiśniewski dokładnie to mówi, że pieniądze są rządu, pieniądze, bądź pieniądze są Sejmu, bądź pieniądze są moje i ja je biorę do własnej kieszeni. Otóż to jest na twój. Nie ma takich pieniędzy. Pieniądze są tych ludzi, którzy nie płacą. Nie ma litości dla tych, co czynią ohydę. Błąd! Koniec radości, gdy ognie się ściskają po ohydy wstydzie. Błąd! To ogień z nieba uczyni to, co czujesz, że trzeba uczynić bez twojej aktywności. Błąd! Wielkiej radości. Błąd! W parlamencie! Ale pewna racja w tym jest, dlatego że na przykład... Błąd! Ale pewna racja w tym jest, dlatego że na przykład... Błąd! W parlamencie! Niech spalicie ogień na historii! Niech miną pod dachem posiadanie władzy żołądze. Trupy się bawią też za twoje pieniądze. Ale ja rozumiem, że pan nie ma nic przeciwko temu, że...